you're white, if you're black. We want to give you now this musical track. Who can forget this music complete? And the many fans who rock to the beat. Dan Drummond was the man with the big drum. Ez a Goran Bregovics vagy Francesco Šustić, ami volt szerdán a... Goran Bregovics, ott voltam. Hétfőn. Én is ott voltam. Zsír volt. Annyira jó volt, Istenem. A koló az én szívem. A koló az én lelkem, hát, és a mambó az én szívem. Igen, igen. És simít. És tök helyesek voltak. Igen, szervusz, parancsolj. Szervusz, a kapucsinó, ugye? Igen, ez a kapucsinó. Átköltöztünk ki az esti műsorsába. Minden rendben állod? Szevasz. Pestről telefonálsz? Nyomjunk rá még egy kis tejszínhabot. Egyébként, aki nem indul a pole positionből, Malajziában, ezt bemondom még nektek. Kérek szépen egy kis fahéjat a pupomra. Srácok, a következő helyzet, kell tennünk egy kis szusszanást, és úgyhogy a következő az lesz, hogy van ez a telefon. Halló. Halló. Na, szevasztok, Lucának üzennék valamit, ha lehet. Üzenj Lucának. Lucának. Na, tulajdonképpen, ha útban van a szüzesség, azon is tudunk segíteni, és a... meg tudjuk oldani a problémát. A problémája is megoldható. Együtt, kettőt az egyszerre. Persze. És ezt nálad lehet flottában megrendelni szerintem. Hát nálam is. Nálad is, másnál is. Többek. Vagytok egy páran. De azért rendesen gondját viselnéd, kivinnéd a műjégre. Persze, persze. Na azért. Lefagyasztanám neki az egész. Wow. Hány éves vagy? Én most vagyok másodikos. Tűz vagy jég vagy föl vagy levegő vagy férfi. Luca pedig 14. Bingo, bingo. Házasságot. Hát holnap leszek még csak úgy, hogy még csak 15. Házasságot sem. Laci bácsi magyar király jó tanácsát megfogadod el? Tehát, hogyha összetalálkozom ezzel a lányjal, abból valószínűleg gyerek lesz. Persze, persze. Na, jó, hát van akkor. Szóval nekem egy kis Goran Bregovics, baby. És bemegyük, Luca hallotta az üzenetet, megjegyezte, eltette, fölírta. És egyszer össze fogtok akadni. Nem ezt szeretném fölkonferálni, hanem utána azt a szívhez indul égbe tart, szívtől indul égbe tart cuccot. De Goran Bregovics az király volt, és vegyetek minél több lemezt. Visszatérsz Budapestre a közeli jövőben. Haló! Ne pofázzatok már bele ebbe a számba, kurva anyátok! Húha! Ez nekünk szólt szerintem. Ajajajajajajajajajajajajaj. De most már késő. Na most már ezt hogy tekerjük vissza? Ez már, ennek már bot, kalap, kabát, kanda, batyó, apukám. Leadjuk még egyszer, itt az Estefem 98.6-on holnap valamikor. Igen, 4.22-kor. A jó, amit ez szól a nótához. Igen. Az előző szólva. Normális. Hát most komolyan kérdezem, normális? Hát hogy lehet így beszélni? És webök is van itt az estetemen. De mi lenne, ha mi herotoznánk titeket, érted? Ez milyen dolog tényleg? Ajjajjajjajjajj. Való, mit mindegy? Akarsz? Mit akarsz? Mi a gond? Én mindig szeretem a nőisekeket. Jó, van, gratulálunk. Nézd, most már egy 10 óra után elmutatjuk, hogy mi is oda vagyunk a nőisekeket. Tudod, ki volt ez? Koko, nagyon jó, de evezzünk át a glamrock hüzeire. Nem, nem bírom ki ezt. Na, mi van veletek? Na, mi van, szevasz? Na, hát ezek nagyon kész vannak, ezek a figurák, te. Melyik? Hát ez a sok paraszt. Ugye? Aha. Most kell ez. De igen, de az agráriumnak is sugárzunk, tudod? Ja. De most tényleg jó ez nekünk? Hát szerintem nektek ez nagyon gáz, nem? Ezek igazi köcsögök. Egyáltalán nem ez. Minket nem zavar. Most és nem is magunkra gondoltam, hogy minket nem zavar. Egyébként kereskedelmi szempontból sokkal eladhatóbbá teszi a műsorunkat, tudod az, hogy a társadalom minden rétegéből. Ha, tehát te proli. A magas fajta intelligens, érted? Ja. Meg vasasos vagy, vagy dózsás? Mit? Vasasos vagy, vagy dózsás? Egyik se. Én azt mondom nektek, hogy hajrá, Fradi. Zöldsosok szárnyaljatok. Ezt mondod nekünk? Ja. Erre mit tudunk mondani? Hát minden rózsatüskés. Na, szerintem te is tord le a nadrágodat itt bokáig, és akkor kicsit húz meg a herezacskót, mert indul az a dal, amire mindenki már egyszer megpróbálta elgondolni, hogy milyen lenne, hogyha válig érő haja lenne. Itt Western Los Angelesben élne, és a Poison énekese lenne. Szóljon a dal azoknak, akiket. Igazán szerettünk itt az Estefem 98.6-on. A telefonszámunk 243-83-85. És a legvadabb álmaitokat próbáljuk meg ma este teljesíteni itt a Hitremény gyűlöletben, tehát lesz József Attila Latinovics tolmácsolásában vonatfügy, egy kis anima, ha meg a belgától, az Ovi. De addig szóljon a neked, nekem, nekünk. We both lie silent still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried, but I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its gone. Just like every cowboy sings the same song. Every rose has its thorn. DJ said it was a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know, has he ever felt like this? And I know that you'd be here right now if I could let you know somehow. I guess every rose has its thorn, just like it's dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like a knife that cuts you to wound you, but the sky. Knowing what to say, instead of making love, we both made a silver wings. And now I hear about somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn. Hit, hit, remény, gyűlölet. Okay, boys, get ready to take the stratosphere. Csak ezen múlik, gyerekek, ez itt a hitremény zsűlölet. Itt van Pátho. Nem újjon, szevasztok. Itt van Izil. Itt van Chatman, ripapapa, ripapa, pampam. És itt van Párizsi Miki. Jó estét, szervusztok. Szervusztok, mi a helyzet? Elnézést, hogy én is néha szóhoz jutok. Jaj, de rossz. Van Istenem, nekünk egy telefonálók, aki az édességeket akarja elkenni az arcunkon, vagy beszéljünk az annális szexről, haló. Sziasztok, Gyuri. Szevasz. Terelem másra a témát. Na, szóval, velem már beszéltetek, nem tudom, emlékeztek el, én vagyok az, aki mondtam a pumázást, hogy nem rémlik. Pumázás, igen, azt tudom, az jó duma volt. Na, figyelj, szóval az a helyzet, tudod, van az a csaj. És hát nem tudom, emlékszem, mindegy, akkor felvetlenom a helyzetet még egyszer. Csak tényleg rövid szóban azoknak a hallgatóknak, akik csak nem rég kapcsolódtak be a Dr. Mikiként, mondom, a 98.60 Hz adásában. Mi volt a sztori, két héttel ezelőtt drága törzs hallgató barátom? Na szóval, az történt, hogy én oda mentem a folyosón egy csajhoz. Igen. És hát így leszólítottam. Még előtte azért úgy mondták neki, néhány haverom mondta neki, hogy ugye hát ő tetszik nekem. És hát ugye oda mentem hozzá, és elkezdtem vele beszélgetni, hát hogy oda ment, és akkor hát szia, mit tudom én, valami hülyeségeket ott mondtam, és aztán utána átértem a lényegre, és erre meg odajött az egyik barátnője, de valami bomba nő. És most két csajot álltam szembe, és nem mondtál csütörtöket? Várj, bombázó. Hát igen. Na, minden, szóval eléggé beégtem. Mi volt? De kakiltál, pisiltél, minden volt? Nem, össze egy kicsit elkezdtem habogni, hebegni, aztán... De próbáld meg idézni magadat. Idézni magamat? Igen. Hogy hát szóval én csak annyit szerettem volna mondani, hogy hát minden, szóval valami ilyesmit mondtam, hogy tetszel nekem, meg ilyesmi. És elsőre nem volt olyan tragikus. Na jó, hát azért ott látni kellett volna engem, hogy én ott kinéztem, hát az teljesen el voltam vörösödve. Éreztem, hogy ég az arcom, és ott voltak egy csomóan a folyosón, és erre a csaj ilyen félhangosan vesz, hogy ja jó, bocs, hát én akkor inkább most lemegyek a büfébe, jó, majd még találkozunk, és akkor így ennyivel el is intéztem. Figyelj ide, én már látom magam előtt a ti kettőtök életéből készült Bravo Photo Love Story-t. Komolyan mondom. Ja. Most igen, Misinek fognak hívni. Igen. Misi és Natasha, ezek az igazi nevek. De Misi úgy, hogy CH-val írva. Gudro és Kíbel az Obertauerni általános iskolában találkoznak. De, ez úgy van, hogy Mihi, tehát CH-val írva, Mihi und Adelheid. Igen. Ezek ilyen igazi magyar nevek. Figyelj ide! Várjál, és akkor utána tornaórán. Várjál a bányába, vagy jó? Na még csak most én a bonyodalom, várjál. De nagy dumám. Ez még egy régebbi eset. Ez ugye a 3 hete történt körülbelül. Igen. És hát végülis akkor a beégés nem volt, mert azért csaj rendes volt, nem tudom én így. De ez egy másik delikvens egyébként? Igen. Nem, ez még ugyanaz. Ja? Ugyanaz. Ja, ez elbe. Hát, egy ilyen gerlealkat vagy, nem egy ilyen... Kik dugnak sokat az állatvilágban? Egy. Nyúl. Nyúl. Alkat. Nyúl. Nyúl, mondta az Izini, nyúl! Úristen, gondolatom. Na szóval 3 héttel ezelőtt történt egy érdekfeszítő sztori veled. Na igen, de most az a gesz, hogy mi a gesz? Az a lány az elkezdte nézni az egyik legjobb haveromat. Nem mondom. Ugye a haveromat meg tetszik, és ma odajött hozzám, és hát mint a fiú, és megkérdezte, hogy zavarna-e engem, hogyha ő mondjuk járna azzal a lányjal. Mire te? Hát mire én? Hát mi volt a frappás válasz? Mi volt a férfi válasz? Oké, öreg, vigyed.